الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله جميعا. رب تولغرتني نرتها أولو تولى الدنيا فآخرة ربي نرتها أولو قبلي وانكية كانت أنصر أن إن شاء الله مالي أرغي يان خمسة على نانجتني وان كن وان درانس غيا خمسة كان أدوب بنتك إن ديفنو إن شاء الله يوم أدوب بنا إيجتا مهاجرة إن ديفنو يوم هاسو إن شاء الله هرك بوسا أمامي هرك قدي بوسا هرك قدي بوسا هرك قدي بوسا غرام كيسات عامين جرا garaa keessatti aamiin jedha yoo du'aa irraan dhufe. Yaa Allah, garaa keessatti aamiin jechuu beeytanii isin. Maa inni wanni karaa keessatti hojjetu, garaa keessatti wanni hojjetu, wanni olii mul'ifne. Maa inni kiyya haa ta'u jettaa muzeeyfa. Ayyeega inshaAllah. Harka buusaa. Baarakallahu fiikum. بسم الله الرحمن الرحيم إردي بأم اللي مكارب بيتين جالقبا إن شاء الله تعالى تربان أرآ يوكا جمعة تريجورة فرطون أبا منا هادا منا هرك أكمت تغلودن دها أكمت هاتي منا فرطو أبا منا kayeroo feete banattu, yeroo feete cuftu, akkamitti godhuu dandeettii yaada jedhurraa haasoyne jechuu. Akkasuma natti fakkaata waa afurii shan haga waa jahatti haasoynee jirra. Namni waan sanni yaadatu jirtani amma, namni waan sanni yaadattan jirtani moo dagattani iyyuu. Maa jettan? In yaadatta ummaa jara? Yaa Allah! Ummaa jiraan tuni ni yaadatti maashaa Allah. Namni biraa namni yaadattan jirtanii waa shan waa jaha dubbadhe waa sanniin maa inni maal fa'a? Daganne okkona jedhi waan hagana qabu dagattee maal jiruu qabdaa jiree maqaan ka'een. Mee namni biraa namni yaadattan takka takkanaa barreessa? Takka takkanaa kenna namni yaadattan. Namni yaadatta yoo ka hin yaadanne taate anu isin yaadachiisa. Oo suratul hasanaa hin yaadatta mahajara lama hayyee waa hedduu dubbanne jechuu. Amala gaarii qabaachuu kana malee homaa inni waan rabbiin isiidhaaf qoode jaarsuma fokkataa yookaan hiyyeessuma kana yookaan agartanii kama isii dura taa'eetiin hin jedhu kana yoo inni laafaallee ta'e qooda rabbiin isii qoode waan rabbiin isii qoodetti gartanii sabbaruu jaalachuu fa'a waan wajjiin dabarsan dagachuu dhabuu fa'a beellama yookaa waan wajjiin duraan dabarsan yoo inni har'a gartanii hiyyoomate yookaa fayyaa dhabe waanuma durii san yaadattee har'a gartanii wajjiin jiraachuu fa'a ee isa jechuu fa'a akkuma san dubartii tahuuf beekuu fa'a kanniin fa'a qaraani dhumarratti jahaffaa irratti wanni nuti dhaabne akkas yaadha baraka dubartii tahuuf beekuu fa'a jennee qaraani eeganaa warra isaallee kabajuu jennee qaraani jahaffaadha jahaffaa dhaamsa isinii dhaamu obboleetti akhiraa qabadhu kana dhaamsa isinii dhaamame waan taateef akkaataa kanaan malee abbaa mana keetii qulfii yookaan bantuu isaa harkaa qabaachuu hin dandeettu gara fedhe si harkaa lixa yoo kanneen harkaa qabaatte ammoo ufumaa banattee ufumaa cufatta qalbii isaa akkasitti uf beeyteetiin waan kana qabattee itti fayyadamuu qabdare hedduun keenna dawaa dhiifneetiin baraa dhibee himanna. odoo dawaan nu bira jiru dhibee himannee olii gadi deemnee qaayna. Laakin dawaan shari'aan teenna karaa nuu goote, ka rabbiin keenna nuu dubbate harkuma keenna jira. Yoo dawaa kana wallaalle namni baraani du'a. Yoo dawaa wallaale dhibee ofiillee yoo ofitti wallaale dawaan hin argamu. Waan kanaaf jecha dawaa shari'aa keennaa kana yoo godhanne ni wayyoina jechuu. Yookaan abbaa manaa wantoota amma jennu kana harkaa yoon qabaatin abbaa barbaaddetti qulfi isaa banataa khalaasati nagayatti. Nagayatti ofirraa taa'ati ijoollee ta'e wajjin. Inni gaa waan rabbi isaa fedhe ta'e. Akkasani baarakallahu fiikum yaa obboleewwan kiyya sa'atiin tuni sa'atii akkanuma waan gurri namaa yoo dhagahee jaalatu jenneetuma itti gartanii raahaa godhuu odoo hin tahin bu'aa keessaa buufannee itti fayyadamuu qabna. Yoo duraan irra jiraannellee itti jajjabaatuu qabna. Yoo irra hin jiraatin illee itti dacha'uu qabna jechuu. Bulti jechuu waan laaftuu kanaa miti. Nabiyyoonni rabbiillee bultii godhatanii jiranii hedduun keennaarra namni gartanii bultii sana maalisii godhaa yu'an wanni waan badduudha jedheetiniin laalutu jira. Laakin ammoo namichi suni musiibaa keessa jira hin sobaa. Musiibaa keessa jira warri bultii godhachuu dideetiniin waggaa 40, waggaa 30, waggaa 50 taa'u. Musiibaa keessa jira karaa hin beeyneen. Kanaaf jechuun yaa obboleewwan kiyya nabiyyoonni rabbi hundi isaaniituyyuu garigarii malee nama rabbiin keenna keessaa hin godhiniif malee warra qabani. Keessattuu nabiyyallaahi Suleymaaniin faa yoo ka fudhannu taate dubartii meeqa qaba nabi Suleymaan? Dubartii 100 qaba jechuu. Duuba nabiyyiin kennaa dubartii meeqa qaban? Dubartii 9 jechuu. Akkuma kana ma'anaan kanaa wanni inni irratti nu qajeelchu dubartiin hattaa nabiyyoonni rabbii warri rabbii kennaaf cibaadaa godhan sun illee dubartiirraa hin qulqulloyne jechuu. Namni ani cibaadaa rabbii godhaa dubartiin cibaadaa rabbiirraa nashaagalti, cilmiirraa nashaagalti, barumsarraa nashaagalti jedhu matama isaattu likkii hin jirre. Isumatu gartanii likkii hin hojjanne jechuu. Hedduudha gartanii ummanni rabbii guddaatti amananii rizqii rabbitu fidaa beekanii warra wal qunnamanii warra ofii argatanii warra fuudhan karaa haadhaan barumsa isaaniitti illee gahan. Ilmi namaa tokko haga fedhellee duniyaa haa qabaatu, haga fedhellee ani fedhii dubartii hin qabu haa jedhu yoo dubartiin bira hin jiraatin jiruun isaa gartanii jiruu gammachuutii miti. Kanaaf rabbiin keenna guddaan subhaanahu wa ta'aalaa abbaa keenna aadamiin jaannatatti gartanii haadha teenna Hawwaa isarraa uumeef. Jaannatuma hagas gahuu yoo galan fuuldurumattuu guyyaa qiyaamaatu rabbiin keenna maariif huuraleeyinii jaannataa godhe? Namtokkochi dubartii 72 fuudhaa jaannata keessatti huuraleeyiniin fa'atu keessa jira. Maaliif jennaan jaannatuma sanuu yoo galan qananiin tokkoffaan gartanii dubartiidha jechuu. Qananiin tokkoffaan dubartiidha. Namni addunyaadhaan ani qanani'ee haati manaa na bira jiraachuu dhabuudhaan jedheetiniin mataa isaa keessa yaade khayaala jechuu kun khayaal. Yookaan waan akka sirbii mataa isaa keessa deemaati malee namichaan sun ofitti hin beeyne rakkoo qaba jechuu yaa obboleewwan aakhiraa. Kanarraa ka'uudhaan sagantaa guyyaa 50 kana bi'idhnillaahi ta'aalaa waa'ee bultii kana haasawuu jalqabne. Ahammiyyaa waan qabduuf waan hedduu nama yaachisuuf jecha ummanni nabiyyallaahi Muhammad rasuulli nuu dhaamanii fuudhaa heerumaa ani guyyaa qiyaamaa isiniin ummata baa'eeffadhaa horaa jedhan rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf yaa ikhwatii fillaa ummanni duraanii ujoollee horuun akka waan ni'imaatti ilaala. Garuu har'a dubbiin faallaa gara galtee ujoollee horuun akka waan niqmaa yookaa musiibaa wahiitti ilaalaa jirra. Kun hundinuu wanni taheef iimaanatu hir'ate. Rabbii keennatu razzaqa jechuutu hir'ate. Kawaa kennu, kawaa dhorgatu rabbii keenna jechuutuyyuu mataa namaa keessaa hir'ate. Kanaaf jecha namni gartanii kun fuudharraa baqatee tuunillee heerumarraa baqatte ikhwatii fillaahi. Odoo shari'aa islaamaa jala deemne, odoo gartanii diin rasuula rabbii qabanneetiniin fuulduratti ka deemnu taate kun hundinuu nurratti hin argamu. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam maal jedha? Yoo namni gartanii diin isaa jaalattan isinitti dhufe heerumsiisaa dubartii jedhan. Illaa tafcaluu yoo akkas dalaguu baattan fitnaa heddutu argama dachii keessatti jedhan. Kanaaf ikhwatii fillaa mee maal jettan isin? Nama gartanii waggaa 40 taa'u odoo hin fuune hujjaan isaa maa inni beeytu waa harkaan qabu jedha. Maallaqa harkaan qabu mana akkanaa ijaaradhu malee hin fuudhu jedha. Mana san ijaarattee keessa galtee itti fuutaa qaxaroo qabaa namichi sun. Beellama rabbiin biraa qaba mana kana ni geeffattaa yookaan barumsa kana ni geeffattaa rabbiin biraa beellama qaba laa abadan. Nabiyyoonni rabbi waan akkanaatti nu dhajanye jechuu. Sahaabaan rasuulaa waan akkanaa mataa isaanii keessa hin yaane iimaana keenyatti waan daciifa ta'eef. Kanaaf ikhwatii fillaa guyyaa as dura dabre bantuun yookaan furtuun qalbii abbaa manaa haadha manaa akkamitti harkatti deeffachuu dandeetti irraa erga dubbanne san keessaa abbaa mana isii warra isaa kabajuudha jenne. Warra isaa kabajuun hedduu gartanii bantuu haadha manaa harkatti deebisaaf. Dubartiin musliimaa dubartiin aqlii qabdu dubartiin qaruuteen maal godhuu qabdi? Warra abbaa mana isaa kabajuu qabdi. Maaliif jennaan khayrii irratti wal gargaaruu taqwaa rabbii irratti wal gargaaruu wajjin jireenya gaarii kana beekuu qabdi jechuu. Kanaaf dubartiin gartanii musliimaa ta'aqlii qabdu jaarsa isii fattanuu hin qabdu. Jaarsa isii abbaa isaatiin mokkoruu hin qabdu. Haadha isaatiin mokkoruu hin qabdu. Kana kana dubbanneetiin hin jirra. Rasuulli rabbi illee sallallahu alayhi wa sallam waan kanatti nu kaasanii jiran rahimni tuni arshii rabbiitti rarraateeti rabbii guddaa kadhatte jedhan. Yaa rabbi nama na maxxanfate naa maxxanfadhu rahmata keetitti nama na mure yaa rabbi muri jetteeni rabbiin keenna beellama isii gala jechuu. Rahima gartanii abbaa mana isii kutuu hin qabdu yookaan wajjin jiraachuu yookaan haadhatee duuka bahuu jechuun hin qabdu. Kuni musiibaa yeroo har'aa gadi buute namni waan iimaan hin qabneef abbaan manaallee jallataa waan gartanii iimaanni hin jirreef isii sababa haadhaatiin gadi qaba. Laa abadan hin barbaachiftu sun. Maal godhuu qabaree hunda isaatu haqa isaa kennuufii qaba jechuu. Haqa isaa kennuufii qaba. Erga kana torbaffaa irratti wanni haadha manaa bantuu abbaa qalbii abbaa mana isaa harka isiitti deebisu maal inni beeytu? Maal inni yoo isiniin jedhe wayin akka kolfitani? Waa yayyartuu qaqasheeni jettanii irratti hin kolfina. Maal inni kun qaalluun waan agarte kaayitti nuun hin jedhina. Sagantaan sagantaa adda bahe waan taateef ija gartanii addaatiin ilaaluu qabna malee sheekonni maaluma kana qaayitii in maraatte sheekonni akka hin jenne jechuu baarakallahu fiikum. Yeroo hundaayyuu kana isinitti dhaammachuun waan dirqama narratti ta'eef nama gariittu beektu hamtuu namarraa qaaqa. Toltuu gateetiin hamtuu namarraa qaaqa. Kanaaf ikhwatii fillaahi hamileen teenna insha allahu ta'aalaa manni nama maraatu gammadee akka gaarii gartanii jiraachuudha wanni nuti hajamnu. Kanaaf ikhwatii fillaahi torbaffaa irratti wanni ani dubartii teenna obboleettii teenna ta'e islaamaatii dhaamu nadaafaa mana keetiitti jabaadhu. Qulqullina mana keetii qulqullinaa dhaan barsiisaa jettaa? Ka waggaa meeqa irratti guddanne qulqullinaa dhaan barsiisaa naan hin jedhina? Manni kun mootummaa jiruuti. Mootummaa haadha manaatii fi abbaa manaati. Amirri manaa eenyu inni? Haadha manaati. Wallaahi odoo gartanii haga feete gurfaan baay'atteellee bu'aan hin jiru. Mana haga feete guddaa qabaadhu, haga feete bal'aa qabaadhu mana. Wanni isa keessa jiru haguma feete haa qaaliillee taatu firaasha guddaa, siiniidhaan garagaraa, maa inni maqaan isii siree garagaraa, komadiin uumamaa maalii jedhanii amma waan itti guuran kan zamanaa kana. Kunillee haga feete qaalii haa taatu yoo dubartiin nadaafaa isaa hin tolchin, abbaan manaa mana kanaan ni odaa beeyta. Abbaan mana keetii jaarsi kee mana kee kanaan ni odaa beeyta. Yoo mana ol seenu yoo gartee hafuura ajaa'u arge manni gartanii yoo inni ol seenu ni dhaha akka maleedha fincaan ijoolleen kuun achitti fincaa'e kuun achitti gartanii gadi taa'e mucaan karaarraa hin haramu ofii manni ammoo meeshaan waan biraati. Abbaan manaa ol seeneetiin mana kana keessa ni taa'a jettaati. Firaashni kun garas darbame, biddilibsiin kun garas jira, kun huccuun kun garas jirti. Laa abadan yaa obboleettii tiyya akkasii miti dubbiin. Abbaan manaa yoo alaa gale yoo mana bareedaa arge, yoo firaasha qajeelaan gartanii afame arge, yoo mana xaragamee nadaafaan isaa akka gaarii jiru arge, يو غرتني حفورة أرقاوة مانا كيسة ترق أتندي اللي تاتو بيتي وات أرس يو ونور أبدي وان اتأفو في يور أبدي ندي من اللي يقاهتان من اللي تاتو ات أرس مانا كانت كرا قبابا لكم حفور فولين بدان سنك كيسة بدو يروهن دا مانا كانتو يدوت مانا كانت يروهن دايو تو يدو أبا مانا كيتي حفورة كانو أرقني قمدا نقمدا برا مني بلاتين بوآهن قبو فردتين لين بوآهن قبو قدتين غرفة نساء بايتين لين بوآهن قبو جتشو هدون أبا منا ميقتو يو منا قرتني وسخما مناتي في جتشا منا رابقت قلبين قلقلون برا وام وسخ نجبتي منا ميقتو جرا مني بلانك أبا منا كي ساريس منا ميقتو جرا مو مني لافان دكان غرفان تقويقا غرفان لما كابا منايو على غالي راها اتقول قلبي نسائي سابل ات ميك منا ميك كناف دبرتين تي نوان كنا نجالا بيتي اتي غرتني نجالا بيتي او بلتي اسلاما كناف منا كنا غرتني قل قل لسون قلبي أبا منا كيتي مفتاح إسا حركت دي بفتشورا أبا منا كيتي تقتم على غالين فراشق جيل انتول يورج ميشا سيران ترتيب قبت يورج نقم ماذا جاتشو وسخهو دبرتي مانا وفيه انتول فني ويتم مانا والسين مالين بيكما بيتو قبايا ميثين بشان التكيكتو يو وسخ قبايا نكون غرتي شرو نياتني قبتني كان اللي راني تتكو مكان بشاني اللولات كيسما كانو قوتيتني من لفكيتي أجلتت وجتتني سامران الليتو ويتم بشان التكنو قبايا غرانا انتري قبا غرانا انحرك ذيتي تين قبتي غرانا انشلي ويتي تين تويتي وسخجتو سبحان الله كناف نظافة قباتشو برجتا السلام من تينا وانغاريت نو أججي دبرتين تينا دبرتي غرتني عقلي قبدو دبرتي واقول قل لي فتججتو كناف دبرتي إسلام إردت واني واجبته بريدو ممن إسي إيغو قبدي كوني إرغد بنتو أبا مناتي بنتو قلبي أبا مناتي ججو جارسي كوني يوما نكت بريدي دلقا فودي من جبا برا دلقا ما فوق بي من أكنا بريدو كأكنا أرغاو كأكنا تغرتني يو كيسا إيسر راها اتغون أنكنا كيسا بهي باقو ما دلقا يودا كوني كيما برا وفر راج إيسا من أكنا تراها وفر راقو رججو كنا في إخوتي في الله من اللي تلتشون برباكي سارا من بريكي فتشون برباكي سارا من بريكي فتشون أبون أمو أفور ربادان كيسا أرغمون وانغاري متي أبا منا مناسر را أريا أبا منا كيتي منا كيكنا راسر را أريا كناف ربين كينا سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ربين كينا وانغاري جالتا كناف إخوتي في الله أتلي أقوم سنت فقاتا نذافاني جالتا حتى غرتني دين كينا اللي نذافات نواججا دين كينا دينا قل قلناتي دينا قل قلما دينا بريدوماتي كناف ججباتي منا كيلي ترغتشون برباكي سادا كناف يا إخوتي في الله دينا الإسلام إرق أكنته نبيين إسلام اللي إقوان غاري جالته أتوان غاري إنجالت توري نجالن نججو كوني بنتو قلبي أبا منا كيتيتي يو إني ألاقلي منا كيلا لأك النجرو ودو إني بلبلا أوليهن كيني أتي جتيتي لالي منا كيأك النجرو داران غرام جرا بنشان جولي ديكين بوكي بيتني بوكي منا كيسا غرتني غريبار ويتم أجول سنتو بوكي منا كيسا غرر جت مالي بيتني فنشانو جولي را تارايتي بوكي كيسا غررفت لا أبدا عاتي منا كي نظافة قولي ويتا ألاقالي منا كي كانت راحة قولي أقوان جانة قلت منا كي ديك اللي هتاتو منا ديك آسان تلفتو ترتيبات تراراتو كوبايا كي ديكاتو برچوك كي تلفتو وانقبدو غرتني ميشاتو تلفتو كوني أبا منا كيتي غراكي هركيسا مالي سرى على تنركيسو تنالي هودو صدقارا كايتي آنو قدسة جوليتي ما جدتا قدسة جولي ما نبي كاتو أركتي جدتا جولي إني ها قدسو قدسني جولي برباكي سارا غرو وان قلبين ما نقبسو إرى دبرتين أرأى كم جرتي والله شاقلم تجرتي hujiidhaan shaagalamte magaalaa dalaydii garana baddii garana baddii wazifaa qabdii gartee mootummaa jala dalaydii bara ofii ammoo agas mara hajaan itti hin jiru hajaan itti hin jiru yaa obboleetti akhiraa rabbiin tola sirratti oolee jira rabbiin keenna guddaan subhaanahu wa ta'aalaa tola sirratti ooluudhaaf abbaa manaa sii godhe abbaan manaa olii gadi badee haasii dalagu ati maal gootaa olii gadi badda maal gootaa gartanii aduun si dhooyiti maal gootaa qilleensi si dhaha laa ilaaha illallaahu muhammadun rasuulullaahi maal jetti beeytu gariinisi maal godhaa as keessatti na hidha jidaara kana keessatti girgiddaa afurii natti gartee axire maal godhaa as keessatti hidhama jette maal jettan kanaaf yaa ikhwatii fillaah dubartiin islaamaa ka isiin jiraachuu qabdu wama lamaaf abbaa mana isiitii fi ijoollee isiitiif jechuu kanaaf garuu warri baaxilaa mataa dubartii teennaa keessatti maal uuman beeytaa aqli isii keessatti maal barreessan dubartiin teennallee sanuma fudhatteetiin ka ofirraa lixxe maa inni beeytaa gadi baatee dalagachuu mootummaa iimaana tana keessaa isii luqqisuu hedanii bara dalagaa guddoo dalagaa silaa qaalii ka silaa isiin dalagachuu qabdu keessaa isii luqqisanii keessaa baasanii bara wazifaa guddinna ijoollee subhaanallaah guddisuu ijoollee irraa oddeeni biraa tartee bara ijoollee isii televizyoona jalatti dhiiftee biraa lixxee bara karaa irratti gattee biraa tartee bara ijoolleen karaa keessa yaati bilookii keessa yaati waa hila hamaattuu isii fudhatee bara ijoolleen bara gaazexaa garagaraa qaraati subhaanallaah ijoolleen garaa haadhaa ka isii laafu dhabdee jennaaniin garaa haadhaa ka isii laafu karaa mata isii godhu dhabdee jennaaniin waan biroo barbaaddachuuf irraa lixxee bara karaa keessa ijoolleen yataamaa taatee bara odoo jirtu odoo abbaa fi haati irra jirtu yataamaa taatee ijoolleen abbaan garas badaamii dalagaaf haatillee garana baddi dalagaaf khalaas namuu galgaluma walitti galaan baashaa bitate yookaan hamboorgaramoo maali jettan kana bitate yookaan walitti dawalee ati nuubiti ati nuubiti waliin jedhee galgala walitti galaa ijoollee bakka kana oolte yookaan televizyoona jala oolti yookaan waahila gaarii keessa oolti yookaan karaa gubbaa oolti ijoolleen yataamaa taatee bara. Laysa al-yatiimu man intaha abawaahu yataama jechuun nama abbaa fi haati isaa irraa duutee mi baraa zamana amma yataama jechuun eenyu nu beeyta yataama jechuun nama haadhaa fi abbaa qabu ka ofii jarruu shaagalamte haatillee dhiiftee biraa lixxee abbaalleen irraa shaagalame khalaas ijoolleen sun yataamaa taatee hafte jechuu hadiisa ibnu umar keessatti rasuli rabbii maal jedhan hadiisa sahihayni keessatti dhufe almar'atu raaciyatun fi beyti zawjihaa jedhan dubartiin tiisituudha mana jaarsa isii keessatti jedhan shuuf waan rasuli rabbii jedhan dhagaye ati hadiisa kana rasuli rabbii irraa ati maan qabsiifanne ifaa rasuli rabbii irraa maal gootaa faranjii jalaa ummata gartanii kuffaaraa jalaa waa guurta maal jedhan rasuli rabbii haati manaa mana abbaa manaa isii keessatti tiisituudha waan tiisite sanillee irraa gaafatamti yoo guyyaa qiyaamaa rabbi si gaafatee mucaa karaa irra gatteetiin hin dalagaaf lixxe saniif yoo rabbiin si gaafatee akkam goota dalagaaf jettee ati lixxe guyyaa qiyaamaa yoo rabbiin kee si gaafate akkam taate akkamit jalaa bawedda yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran wa quuduha annaasu wal hijaara guyyaa kana maal taata guyyaa gartanii ibidda jahannam wanni isiin qabsiisan ilma namaa taate akkam godhuu heddaati daa'ima kee karaa irratti gatte dalagaa barbaadda jettee lixxe ni'imaa rabbiin sirratti oolee abbaa manaa kafana sii godhe naan ga'u kuni naan taane kuni jettee gadi baate akkam taata laa ilaaha illallaahu muhammadun rasuulullaah kuni musiibaadha kanaaf yaa ikhwatii fillaah maal barbaachisa dubartii muslimaa irratti manni isii kuni mana gartanii mootummaa isiitii mana mootummaa isiitii ka mujtamacni islaamaa keessaa bahuu mana kana keessaa dhiira baasuu qabdi dubartiinii akka gartanii faara dhawanii gadi baasan kanatti ummata goota baasuu qabdi dubartiin mana keessaa culamaa mana keessaa gadi baasuu qabdi hoggantoota islaamaa mana keessaa gadi baasuu qabdi warra diin islaamaatiin biyya banu biyya gartanii addunyaa tana gartanii banu gadi baasuu qabdi abxaala akkanaa ka akka khaalid ka akka hamzaa ka akka gartanii sahaabaa rasuula gadi baasuu qabdi mana keessa teettee oomishuu qabdi dubartiin mee hin gartanii isin kinniisa mootiin kinniisaa maal dalaga achuma taa'eetti hin hojjetu booda sanii waan inni gadi yaasu san agartanii ilmoolee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un arra musiban bakka hundayyu wal gettet nin jirtijechu ya ikhwati fillah duba hati mana yo manan odde yo mana ke sagadibate ala olte enunni namni gartani mana ke sadira gadibas yo isin lukhawfitin dalaga barbaddechu firra litte magala ke yo isin modelu magara gara barbaddu suqi ke sabadde yo isin uffata yo uffata amma bay uffata harawa barbaddechu garte magala ke firra litte enun namni jolle guddisu mana ke sat ya obbolet islama enun namni jolle si guddisu kanaf ya obbolti akhira yo ati ujollete tana gadi qabatte tinin guddifte ujollete qur'ana qaraatifte wayta abba mana alagalu sihi jollet isa qur'ana qaraatis fadail islama sihi barsis akata salata sihi barsis dubar ujollete ta dubra isi gette akata isin itti uffattu hijaba isi akata isin itti uffattu sihi barsis yo arga abba mana kun akamta hingamadamo hingamadu maljatan yosihi way ta masjid rabbi daqu ujolleti har kalaman qabatte masjid rabbi tinde ilalat arge abba mana ala rufa jirabara ilalat arge ati jolle isa qabatte masjid tinde mt hagam tak akam gamad abba mana kun wallahi akka jaiba kanati gamad yechu kanafu abba mana kuni sidise tinin garbi rade majatta amati sihi akat jolle qur'ana qaraitu watanni ala gal ujolle isa qur'ana qarati ati birate te qur'ana qarati fta inni gartaniitiniin wayta alaagalu zikrii rabbii irratti gala ujoolleen isaatti teette qur'aana rabbii qaraati salaatti zikrii rabbii gooti haati manaa mana keessa teette qur'aana ujoollee qaraatifatti abbaan manaa kun amma sidhiisee gara biraa bada jettaati yaa ikhwati fillaah yaa akhawaati fillaah yaa obboleetti akhiraa ujoollee guddisuulleen karaa islaamaa irratti ujoollee guddisuun qalbii abbaa manaa keetii qabatee gara kee deebisa sababa ujoollee isaa diin rabbi irratti ati guddisuutiif jecha yoo waan badduu yaadellee dhiisee irraa deebi'aa beeki kuni amaanaa ani siidhaamu waan an amma siidhaame torba saddeetii kana yoo qabatte hin najjaahta jechuu abbaan mana keetii si harkaa bayuu hin danda'u ka amma gartanii faranjii walitti yaamtanii wal dhukkee walirraa kaaftanii mana murtii wal dhaabdanii wal ariitan kuni diin islaamaa keessa hin jiru yoo ati haala amma dubbanne akhlaaqa bareedaa torbaa saddeeti amma nuti lakkooyne kana harkaa qabaatte wannummaa wal isin dhabsiiseeyyuu hin jiru akhlaaqa walii baruu barbaachisa akhlaaqa walii beekuu barbaachisa haati mana abbaa mana akhlaaqa isaa baruu barbaachisa waan inni jibbu beekuu qabdi waan isiin jibbitu innillee beekuu qaba yoo akkanatti walii beekanii waliin hojjetan wallaahi hin najjahani gaaf tokko namni wahii dubartii fuudha addunyaallee ni qaba akka gaarii duniyaa qaba dubartii fuudhee ima gadidhiisa ji'a takkafaa ji'a lamafaa torbaanfaa 15 akkanuma gadidhiisa dubartii waf jedhee gaafa kaanii takka kadhate dhaqee kadhatee wayta waan maharii dubbatanii waan jiraa mara fixanii geessan yaa badatana jedheen rakkooti yesitti himadhaanarraa fuudhii jedheen maa inni rakkoonte hedduu dubartiiwwan ina jalaa baatuun ani akhlaaqan qabu yoo aare hin lola aarii gartanii danda'ee hin qabadhu mushkilaan tiyya tana yoo na jaalatte natti heerum yoo kana diddullee taate kunoo karaan kana jedhe itti hime namni badaan jetteen namni badaan nama aarii ati aartu san si aarsetu irra badaadha sirra jetteen nama santu irra akhlaaqni isaa badaadha jetteen argitanii maal jedhe duuba ka 15 ji'aan torbaaniin gadi dhiisu san jaartii san waggaa 20 mushkilaa tokko malee waliin ta'enna jedhe waggaa 20 wal baruu irraayyi kanaaf yaa ikhwatii fillaa hedduu ummanni duraanii walii dhaaman hedduu walii dhaaman akkaataa qalbii abbaa manaa isii haati manaa itti qabattu walii dhaamaniitiin hin jiran mee dubartiin takka maal ilma intala isiitii dhaamte gaafa ofirraa heerumsiiftu mee haa dhageennu umaamaa binti alxaaris jedhaniini intala isii umiyaas binti cuufii nama jedhamtu gaafa isiin heerumaaf deemtu waa dhaamteef nasihaa ajaa'ibaa dhaamteef gurraanarraa fudhadhu gurra naabani qalbii naabaniiti narraa dhageeffadhu sii hima akkuma waan arra heerumaa jirtuutti narraa fudhadhu yaa obboleettiitiyya qaata bira tarree nuti waan warri amma heerumu walitti haasa'u nutti haasa'aa hin jedhina arumatan akumaan guyyaa irraa heerumtuutti qabadhuatillee aruma heerumaa marti keessanuu abbaa manaa keessaniitti maal jettee dhaamteef mucattii isii harka qabattee achiin baateet yaa mucattiitiyyaa jetteen bara namni gaariin hattaa yeroo sanillee nasiihaa walii godhuun dhiisu gariin dubartii maal gooti beektu guyyaa intalti isii heerumtu yookaan oluma garagaltee dubartii wajjin shaagalti yookaan imbootti yookaan maalii taati nasiihamaan qaddamtuuf intala isii tana nasiihamaan himtuufi bara waan akkanaatti waajiba waan akkanaatti sunnaa jettee itti himtu yookaan ol deebitee furrii ofirraa fudhatti mucattiin na biraa deemteef bara khidmaa saniif boottii bara waan biraa taatee maa yookaan ammoo tinuu dubartii waliin shaagalti guyyaa cidha isiisan yookaan fuudha isii yookaan heeruma isiisan laa dubartiin aqlii qabdu yeroo zahmaa akkasitti biyyu jiru san mucattii isiitii waa dhaamti waan isiin dhaamteef caqasi. Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaa mucattiitiyyaa jetteen odoo dubartiin narraa dhagaa jirtanii miti odoo dubartiin abbaa manaa irraa ka duroomtu taate yookaan ammoo odoo dubartiin duruma abbaan manaatii fi haati manaa qabaniin ka duroomtu taate silaa gartanii si heerumsiisu hajaa ittiin qabnu nuti duruma qabnaa jetteen jaarsa keet irraa ni duroomna silaa jetteen laakiin dubartiin dhiirumaaf uumamte dhiirtillee dubartimaaf uumamte beekii jetteen silaa ittiin hajamnu abbaa mana keetii kana nurraayyuu silaan deemtu garuu dubartiin dhiiraaf uumamte dhiirtillee dubartimaaf uumamte beekii jetteen yaa mucattiitiyya jetteen mana keessatti guddatteen gargar bahaa jirta karaa hin beeyne bakka hin beeyne dhaqaa jirta waa hila duraan wal hin beeynetti gartanii dabalamaa jirta namicha itti dhaytu tana akka gabraa tahii fi gabricha sii tahaa jetteen maal jetteen dhageettanii ati akka gabraa tahii fi gabricha sii tahaa jetteen argitanii miti gabricha sii tahaa jetteen toole waa kudhan isaa eegi jetteen waa kudhan eegii fi namicha kana waa kudhan qaat godhii eegiif hin dagatin jetteen maal inni waa kudhan caqasi kaa obboleettiitiyya sii hima tokkoffaan isaaf mataa gadi qabadhu jetteen waan inni sii kenne irraa fudhadhu mataa isaa gadi qabadhu jetteen mataa itti ol hin fudhatini takka talammataa maa inni waan inni siin jedhe tole jedhin toole marhabaa toole akkana jedhiin lama sadaffaan bakka ija isaatii fi bakka funyaan isaa soqi jetteen maal jechuu amma dubbii kana namni naa himtan jirtani obboleettiin teenna funyaan isaatii fi ija isaa eeggadhu jetteen maal jechuu hin dhayin jechuudha funyaan keessa maal jettan ija keessa hin dhayin funyaan keessa hin dhayin jechuudha funyaanii fi ija eeggadhu jechuun maalinniin laa abadan akkasii miti maal jechuu dhageette ijji isaa waan inni jibbu akkasirraa hin agarree jechuu waan inni jibbu akkasirraa hin agarree ijji isaa funyaan isaallee waan sirraa ajaahu akka hin ulanne jechuu yaa Allah maal jechuu jara dubbiin kunam maal jechuu hafuura badaa sirraan urgeeffatin jechuu dubartii gariin jiraa bara dubartiin gartee wanni marti irraa dha'u ati nadaafaa qabaadhu waan fokkataa sirraan argin abbaan manaa keetii shunkurtii qullubbii maalii fincaan ijoollee wanni jiraa marti sirraan dhahin eeggadhu kanallee yeroo abbaan manaa alaa dhufu ujoollee teellee dhiqiitii yoo haala fakkaayi huccuu biraa jijjiiradhu huccuu ijoolleen duydatti si fincooyitee duydatti si albaateetiin sirraa ajaa'illee sambaafadhu huccuu biraa godhadhu eegi akka hafuura badaa sirraan agarre abbaan manaa ijaanillee waan baddu akka sirraan agarre furrii fudhataan deemin biratti furrii fudhatin abbaa manaa keetii fuuldura teettee furrii fudhatin Allaahu akbar maal jetta sheekha jetta ee wallaahi hin fudhatin dura teette hin akkifatin illee biraga diba yifuri fura dudebi abadan irafaga dubota furri fura chutille irahiki homan jedu kuni abba manakiya homa anta unjerin dura walbeina o matakami rakko qabu unjerin rakko qabaga fato ko yu cema birate te furri fura tin yo ka furrin tuni guddo ta hutu mala gadibahi ti fura duti oldebi mal goda sirarg kanaf waan hafurri dawulle sirran argin kan agartanii isintunarra beekaa haganarra keessa achin deemu shanaffaan maa inni shanaffaan yeroo hirriba isaa eegii jetteen yeroo nyaata isaallee eegii jetteen jahaffaan yeroo hirriba isaa eegi shan jahaffaan yeroo nyaata isaallee eegii jetteen maal jechu yeroo inni rafu hirriba isaa eegi jechu bara dubartiin gariin jaarsa kana rafee dhiisee qubaan qabdu dura raftii bara waytanni alaagalu isiiniin korriftiin rafti bakka kana jiraa isaayyuu quban qabdu laa abadan siree isaa tolchiif hin rafin haga fedhe haa turu inni taa'i eegi waytanni alaaseenimaa akkatti asaanu gootan abbaa ibalu akka waytta saniirra taa'ee akkatti si eegaa miti jedhin wallaa hin gammada ati kun rakkattee hirriba gamaagamana mugaa garana jigaa eeydaa miti inni ammoo sanuu gammada teettee nuyi diyaartiin teenna raftu jedha yookaan ammoo maal aqlii qabdi sun ganaa balbalatti tumna nu jalaa yoo dhageetti yoo naqaata hirriba garaachaan geette jedha waita alaa galu laa abadan eeggadhu ati sanillee nyaata isaallee eegi waitee alaa galu namni gariin beelahee galaa beeyta hin beelahaa umriin isa dhumee alaa galaa waa lafaa qabaadhu ati homata yaa ta'u waa lafaa qabaadhu awwaali kaadhu ijoollee jala ujoollee na jalaa fixaa ujoollee wannoo kortee si jalaa nyaatti kaabbaa mana keetii bakkitee ujoolleen na garratti awwaali kaabbaa mana keetii bakka ujoolleen hin garratti awwaali dhoysi ijoollee jala ujoollee gariin jira bara akkanumatti boota haati waa keettun beeyti yoo qixxaallee ta'e gilgilii isiin keessa keettun beeyti waytee haati olaa deebitu ujoolleen fixxe qixxa homaa lafan jiran abbaa wayta alaa galu gana oytee korkor goote oytee dhiquuf maa akkasta laa abadan wayta inni alaa galu homata yaa ta'u wahin lafatti eegi beelli tun bara nama dallansiifti nama gartanii ibidda bilbila namatti taati hirribni ammoo yoo nama dide yookaa bootaan hirribaa yoo namaan tolin wal nama lolchiifti bootaan hirribaa yoo namaan tolin wal nama lolchiisa wayta maraa isumatu itillee afata wayta maraa isumatu firaasha dhadhawata ati dhadha hii qopheessi eegin dubartii gariin jira bara bakka teette yoo olin kaatu mucaa gudeedarra kaayattee diriirfattee teetti khalaas inni hirribni mataa gara isa galchee wayta dhufe ofii firaasha afata mukkuree isaa miskiina rabbi ani ijoollee waliin rakkadheenan agarturee jettiin harka kam qaba harka lama qaba ka harkaa qabu kun ijoollee in agartaa waliin rakkataa jira mucaan laa mucaa keellee walumaan rakkadhu keessattu abbaa manaa keetii eegi yoo inni sirraa deeme mucaa kana waliin rakkatta yoo abbaan manaa keetii kun manaa bahe daran mucaa kana waliin rakkatta kanaafuu eeguu si barbaachisan sanillee toole waa meeqa himne waa hagam himne waa jaha himne torbaa fi saddeet addunyaa isaa eegii ujoollee isaallee eegii jetteen yaa Allah maal jechu addunyaa isaa tiisii jetteen ka dhufe marti waa sirraan ergifatin ka alaa dhufe marti mee abboo fardi keessan tokko eessa jira kunno achi jiraa qabadha laa hin kennin fe'umaa wahii mee fe'umaa wahii itti ajabne harqoota wahii yookaan noohee yookaan digaree wahii itti ajabne mee abbaan kadir arran jiran arran saqallee isaan digaree wahii nuu kenna hoo'a laa donyatai bakka kanatti addunyaa abbaa mana keetii irratti donyatai rabbiillee itti gaafatanatti hin fakkaatu bakka sanitti addunyaa abbaa manaa keetii isa duuba hin kennin yoo inni hayyame malee ijoollee isaallee eegiif kophee itti godhuu uffata irraa miicuu akka gaarii gartanii kunuunsuu nyaata itti kennuu yoo guyyaa mara waytanni alaa galu mucaan booyo nyaata dhabe jedheetiin guyyaa mara abbaatti himate abbaan kun akkamta maalati manaanaa dalada siin hin jedhu ee wallaa hin jedha kanaaf obboleettiitiyya kanallee eegiifi jettee dhaamteef sagalaffaa maal dhaamteef beeyta waan inni siin jedhen didinii jetteen marhabaa jedhin jetteen kurnaffaa maa inni dhageette sirrii isaa hin facaasinii jetteen yoo amrii inni siin jedhe didde qoma isaa keessatti waa dhalatanii yo sirri isa facafte ammo namichan kun booda ahadisitti diiga ganuusi gana yo sirri isa ati facafte eeggadhu jetteen waa kudhan kana dhaamteefi akkanatti ufirraa geeggessite icciti akkanatti ufirraa geeggessite mucattii ufii yaa obboleetti akhiraa ati waan amma dubbanni kana yoo harkaa qabaatte miftaahni yookaa bantuun yookaa furtuun qalbii abbaa manaa keetii harka kee jiraa beekii akkatitti gartanii jajjabaadhu rabbillee irratti si haa gargaaru qalbii abbaa manaa kiyyaa bana jettee karaa gartanii shari'aatiin hin tahiniin ittiin deeminii karaa gartanii yahudaan karaa gooteen ittiin deeminii cabsuudhaaf ittiin deeminii abbaan manaa gartanii akkasii mitii yoo inni si bira jiraate gaaddisa keetii gaaddisa isaan toltaa yoo isa jala hin jiraatin atillee namuma ergituyyuu gartanii amma waa jechuu hin danda'uani kanaaf yaa obboleettii akhiraa jajjabaadhu jajjabaadhu siin jedha zamanni akhiraa kun zamana badaadha zamana namni gartanii karaa bahe hundattuyyuu mushkilaa argu odoo akkanatti mushkilaan kun jirtu yoo ati abbaa manaa keetii akhlaaqaa fi waan amma dubbanne kanaan hin qabatin yoo inni si biraa bahe ni rakkatta lamuu itti deebi'uun keellee gartanii ni jabaata baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayran inshaa allahu ta'aala torbaan dhufu waan biroo muhaadaraa biroo qopheessinee dhihaannaa har'aaf sa'atiillee waan deemee jiruuf asumatti walirraa dhaabnaa wasalallahu wasalama calaa nabiyyinaa muhammadin wacalaa aalihi wa ashaabihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.